Yeah. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Thank you.

99 Escape. Trans on air. Trans on air. Oh.

שתית, אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תותן לחברה שלך לנהוג. Yo, yo, yo. טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. Constitution of the United States to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Hey, no bang, bang, bang, bang, bang, bang. Could you describe, in your own words, what happened? Check it, leader. The bro was suckers had to run away like a mother. Oh, shit. אלכוהול ונהיגה, איזה סרט רע. 99 Escape. Trans on air. Trans on air.